नाम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 15 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटेर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हमें एक बहुत बढ़िया बात मालूम होती है, पढ़ाई करी है, सत्संग सुना है, सत्संग सुनाया है, सब किया है, इनमें मेरे को खास सार बात मिली है, मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है। किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी अवस्था में हो, किसी परिस्थिति में हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, मनुष्य मात्र, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बालक हो, जवान हो, कैसे कौन हो, रोगी हो, निरोग हो, धनी हो, निर्धन हो, संसारिक दृष्टि से नीचे से जीता हो मनुष्य, वो भी कल्याण बड़ा कर सकता है। ये बात बहुत अध्ययन के बाद में हमारे निश्चित मिली है, सार बात मिली है। इसमें मतभेद बहुत है, पर बहुत होने पर भी मेरे को ये बहुत बढ़िया बात मिली है, मनुष्य मात्र परमात्मा तत्व की प्राप्ति से निराश कभी ना हो। संसार की योग्यता है, पद है, अधिकार है, विद्या है, लिपि है, भाषा है, ये जानने में सब असमर्थ है, सब नहीं जान सकते, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए कोई भी अयोग्य नहीं है, कोई भी असमर्थ नहीं है, कोई भी अनधिकारी नहीं है, ऐसी बात मिली हमें। उस मनुष्य जन्म को मनुष्य जन्म ने नहीं देना, इसके सामा समान अर्थकार अनर्थकारी कोई काम नहीं है। सबसे महान अनर्थकारी है तो मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है सब तरफ जाने में, उस मनुष्य जन्म ही नहीं लेने देना, इसके समान बाधक संसार में कोई काम नहीं है। अरे वो आप भी नहीं मानते, अब कहाँ रहूं मैं, इसे मुझे बताओ, धंधा ही नहीं मानते, इससे समान अनर्थकारी कोई कार्य नहीं है। आप ढूंढ कर मेरे को पूछ ले, एकांत पूछ ले, खूब पूछ, इतना अनर्थकारी कोई काम नहीं है। जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता मनुष्य मात्र, उस मनुष्य को जन्म नहीं देना, इसी से अनर्थ क्या होगा, अनर्थ कोई अनर्थ जो कोई हमें दिखता ही नहीं, सोचने में आता ही नहीं, बड़ा भारी अनर्थ ही है। और मनुष्य मात्र परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। आपकी कैसी परिस्थिति हो, कैसा ही शरीर, रोगी हो, नियोग हो, धनवान हो, निर्धन हो, कैसी दुखदायी परिस्थिति हो, सुखदायी परिस्थिति हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, जैसी परिस्थिति में उसी परिस्थिति से परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। केवल मनुष्य के नाते, मनुष्यता के नाते आप हिम्मत करें कि मनुष्य में हो। मनुष्य बनने का खास उद्देश्य मनुष्य का परमात्मा को प्राप्त हो, सदा के लिए सुखी हो जाना, कभी दुखी न हो, कभी संतप्त न हो, कभी भी दुख किंचित मात्र भी न हो, ऐसे महान आनंद की प्राप्ति मनुष्य मात्र को सकती है। केवल आप समझेगा मनुष्य हूं मैं तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, मैं योगी हो सकता हूँ, मैं भक्त हो सकता हूँ, प्रेमी हो सकता हूँ, भगवान के दर्शन कर सकता हूँ, अपना कल्याण कर सकता हूँ, श्रद्धा के लिए शुरू हो सकता हूँ, केवल ये हिम्मत आपको चाहिए। ऐसे अर्थ बताने वाली भगवद गीता है। भगवद गीता एक ऐसी विलक्षण है, सबका कल्याण करती है, सबका, जिसमें ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, एक तीन वक्र, एक ध्यान योग, चार बातों का वर्णन है विशेष। ज्ञान योग की प्राप्ति आप कर सकते हैं, कर्म योग की प्राप्ति आप कर सकते हैं, भक्ति योग की प्राप्ति कर सकते हैं, ध्यान योग की प्राप्ति कर सकते हैं। ध्यान योग मार्ग बता थोड़ी परतंत्रता है, क्योंकि कर्ण सापेक्ष है, ये कर्ण सापेक्ष है, तो कर्ण ठीक होंगे तब करोगे, ठीक नहीं होंगे तो कठिनता पड़ेगी। परंतु ज्ञान योग में और कर्म योग में और भक्ति योग में कोई बाधा नहीं, कर्ण निरपेक्ष है। इसमें सबसे बढ़िया भक्ति योग है। कई वर्षों के बाद ये मेरा अनुभव हुआ है, बहुत वर्षों तक विचार किया है, पढ़ा हूँ, पढ़ाया है, पढ़ा हूँ, व्याख्या दिया है, सुना भी हूँ, सुनाया भी हूँ वर्षों से। इसमें निर्णय हुआ है भक्तियों के समान सरल और बढ़िया कोई साधन नहीं दिखता, और सब है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग सब श्रेष्ठ। मैंने पढ़ाई तो करी है ज्ञान योग की, विशेष पढ़ाई, व्याकरण आदि तो वो इसके लिए है, व्याकरण आदि पढ़ाई करी है, और ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के विषय में, ज्ञान योग के विषय में मैंने पढ़ाई करी है, परीक्षाएं दी है, किया है विशेष करके, वो भी ज्ञान योग फिर अद्वैत, और वर्षों तक मेरी बात बनी रही, पक्की ये बात रही। परंतु भगवत कृपा से वो देखती है कि भक्तियों की बात विशेष लक्षण है, भक्तियों के इतने ग्रंथ मैंने पढ़ाई नहीं की है, और कर्मयोग तो प्रचार कम है, कर्मयोग की तो सत्संग में कम मिलती है, शास्त्रों में कम मिलती है, पुस्तकों में कम मिलती है, कर्मयोग तो भगवान के योग अनिष्ठा पर अंत, योग तो लुप्त हो गया, एवं परंपरा प्राप्त हुई राजर्षि सकाले ने माता योग अनिष्ठा पर अंत, गीता में करिए योग तो नष्ट हो गया, लुप्त हो गया, नष्ट का अभाव नहीं, लुप्त हो गया, जानने वाले बहुत कम रह गए। ये 5000 वर्ष से पूर्व बात भगवान ने कही, तो उसके बाद और भी ह्रास ही हुआ है। व्याकरण की जैसे पुस्तक मिलती थी वैसे नहीं मिलती है आज, गीता की टीका जैसी मिलती थी वैसे नहीं मिलती है, योग तो वास्तव में बहुत ही कम है, ऐसी पुस्तक स्वतंत्र गीता टीका भी नहीं है। तो समग्र परमात्मा का ज्ञान भक्तु होता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये महात्मा वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अपनी बुद्धि से, अपने विचार से मैंने खूब विचार किया है, इस पर आपको कहने की बात है, इसमें मेरे संदेह नहीं है। कोई बना दे फिर बता देगा तो फिर सीख लूंगा, मैंने सीखना बंद नहीं किया है, मैंने पढ़ना बंद नहीं किया है, मैंने सुनना बंद नहीं किया है। वक्ता प्राय होता है वो सुनता नहीं है, सुना करके चल देता है अपना, मेरा सुनाने की सुनने की शौक है मेरे को, अब भी है, हरेक दिन मैं नहीं सुन सकता हूँ, तो आप ही समझो कि अभिमान होता है आदमी के, तो हरेक दिन मैं टिकता नहीं हूँ, पर कोई मालूम की बातें भक्ति की, ज्ञान की, भक्ति की बातें बतावे तो मैं सुनने की रुचि है, शौक है, अच्छा लगता है। गाड़ी में और चलता हूँ तो रामायण सुना लो, या तो रामायण सुनाओ पाठ सुनाओ रामायण, गीता सुनाओ पाठ सुनाओ रामायण, ये सुनने की रुचि रहती है, बहुत लाभ होता है इसे। तो अब क्या बात है, खास खास मानव शरीर की महिमा है, मनुष्य शरीर मिल जाए इसके समान दुर्लभ कोई चीज नहीं है, और मनुष्य मिलने, मनुष्य शरीर मिलने पर परमात्मा स्वरूप प्राप्त होते हैं, स्वरूपता से कल्याण स्वरूपता से प्राप्त हो जाए मनुष्य शरीर को। दुर्लभ हो मानुष हो देह, भागवत कहती है, शंकराचार्य दिल्ली में त्रैवेद दैवानुग्रह मनुष्यत्म मनुष्यत्म महापुरुष लब्ध्वा सुदुर्लभ मेदम दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, सबसे दुर्लभ मानुष देही ये दुर्लभ है, ये मिल जाए तो निहाल हो जाए। वो दुर्लभ चीज नहीं मिलने देना, इसमें अनर्थ क्या होता, इससे बड़े अनर्थ क्या होता है। सब मनुष्य शरीर की मेहमान, मनुष्य शरीर ही नहीं मिलने देना, इसके समान कोई अर्थ मेरे को दिखता ही नहीं। इतना अनर्थ, इतना अन्याय, इतना अधर्म, इतने क्या करूं, शब्द नहीं मेरे पास, इतनी हानि की बात है। आप लोग भी मान लो तो मैं अहोभाग्य मानू। राम राम राम राम राम राम राम शोधरा। मनुष्य मात्र परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। अब ध्यान दें आप, ज्ञान योग से तत्व की प्राप्ति बिल्कुल सुलभ। आपको सब ज्ञान है। अब सुने दो, ध्यान दें आप, जैसे पहले परिस्थिति थी आज वैसी परिस्थिति है क्या? पहले जैसा शरीर था वैसा शरीर है क्या? पहले जैसे समुदाय था, भैया मतलब मुझे सही नहीं लगता, वैसा समुदाय है क्या? पहले जैसी भावना थी श्रद्धा थी है क्या? मुख्य बात यह है कि शरीर पहले जैसा है क्या और अब है जैसा, अगर रहेगा क्या? और आप वही हो जो बालकपन में थे, और वही आप रहोगे। अनेक दूनी में जाओगे तो स्वर्ग में जाओ तो नरक में जाओ तो वैकुंठ में जाओ तो मुक्ति में जाओ तो आप जो रहोगे, ये शरीर रहेंगे क्या? ये बिल्कुल ज्ञान है ये। अब इस ज्ञान पर आपकी मुक्ति सिद्ध है। कैसे सिद्ध है? कि जो जो बाहर के पदार्थ और क्रिया इनका आश्रय रह लो, धन का, संपत्ति का, वैभव का, मकान का, इनका भरोसा ही बेहतर है, हो ना हो। जो मिल जाए उसका उपयोग करो, मकान मिल जाए, धन मिल जाए, शरीर मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, अन्न मिल जाए, जल मिल जाए, उससे आप निर्वाह कर लो। और निर्वाह का प्रबंध है भगवान की तरफ से। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुम इसी चिंता क्यों करे बधरे से रघुवीर। निर्वाह होता है सबका, धनी से धनी का, गरीब से गरीब होता है, त्यागी से त्यागी का होता है, संग्री से संग्री का होता है, निर्वाह सबका होता है। निर्वाह मात्र करना है, और निर्वाह मात्र के काम करने पाप लगे। शारीर केवल करवा कुर्म नाम के लिए, शरीर मात्र के लिए कोई काम करे पाप लगता ही नहीं उसमें। तो ज्ञान क्या कहता है कि एक समान स्थिति नहीं रहती, किसकी? किस संसार की, प्रकृति और प्रकृति के कार्य की एक समान स्थिति नहीं रहती, और परमात्मा और जीवात्मा की स्थिति एक ही रहती है, कभी बदलती नहीं। ये ज्ञान योग की खास चीज है। परमात्मा वही थे जो अनंत युगों से पहले थे, अनंत युगों तक रहेंगे। आत्मा वही है जो अनंत युगों से, भूतग्रामा सेवायम भूतवा भूतवा प्रलिये थे, पैदा होता है मीन जीत होता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आते हैं, फिर बिछड़े जाते हैं, फिर आते हैं, पर परमात्मा वही रहता है, जीवा तो वही रहता है, और सब ये बदलते हैं। तो बदलने वालों का सहारा न लेकर न बदलने वाला विकसित हो जाए, ये ज्ञान योग की खास बात है। आप न बदलने वाले, बदलने वाली चीजों के साथ आश्रय कर देते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं, उनकी आवश्यकता समझे हैं, उनके बिना अपने को जीना ही बनती मानी, मैं तो जीऊंगा ही मरी जाऊंगा, ये खास ज्ञान है, मूर्खता है खास। आप इनके बिना खूब रह सकते हैं और रहते हैं आप। आपका सबका अनुभव है। गाढ़ मीन में धनवान का धन रहेगा क्या पास में? और दरिद्र के दरिद्र की दरिद्रता भी गाढ़ नींद में दरिद्रता रहेगी। विद्वान से विद्वान के लिए विद्वत्ता क्या गाढ़ नींद में रहेगी? मूर्ख से मूर्खता की मूर्खता क्या गाढ़ नींद में रहेगी? प्रत्यक्ष अनुभव कार्य में कोई आपकी योग्यता नहीं रहती, अवस्था नहीं रहती, आपकी परिस्थिति नहीं रहती, तो इनके बिना आप रहते हो, आप रहते हो नहीं तो आपको अनुभव कैसे हो कि सुषुप्ति में कुछ नहीं था, ऐसा अनुभव कैसे हो, तो आप रहते हो, आप इनके अधीन नहीं हो, आपके अधीन ये चीज है। और ये ज्ञान मनुष्य को ही होता है, बोध मनुष्य को होता है, भगवान को मेरा ऐसा मनुष्य ही कह सकता है, न देवता कह सकते हैं, न यक्ष राक्षस असुर पशु पक्षी नारकी स्वर्ग की कोई जीव भी भगवान को अपना नहीं कह सकता, भगवान मेरे ये मनुष्य कह सकता है एक। अब बताओ और किसमें ताकत है, ये देवताओं को भक्त नहीं है, भोग भोगने में जाते बेचारे, नरक वालों को दुख भोगने में भक्त नहीं है, स्वर्ग वालों को सुख भोगने में भक्त नहीं है, और दूसरे में योग्यता नहीं है, वृक्ष है पशु है पक्षी है जलचर है थलचर है नवचर है कई तरह की 84 लाख जोड़ी है, अंधज है श्वेतज है उद्भिज है जरायुज है चार खानी है, ऋषि देवता यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच किसी में भी ये योग्यता नहीं है जो भगवान को अपना कह सके। मनुष्य का निर्माण भोग के लिए कर्मों के लिए रुपयों के लिए नहीं पैदा किया है, भगवान ने अपने लिए किया है, ये विशेष बात। मनुष्य का पैदा करना भगवान ने अपने लिए किया है कि ये मेरे को मेरा कह सके। भगवान ने मनुष्य को बड़ा दर्जा दिया, ऊंचा दर्जा दिया है, एक विशेष बात मिली है मेरे को इन दिनों में, आज भी 5-10-15-20 दिन हुए होंगे यहां वृंदावन आने के बाद। भगवान ने किसी के ऊपर अनुचित शासन नहीं किया, भगवान किसी को सीधा नहीं बनाते, बरोबर बनाते, मित्र बनाते, बांदरों को रीछों को गीद को मित्र बनाते हैं, बरोबर बनाते हैं, सीधा नहीं बनाते, मातहत नहीं बनाते, जबरदस्ती नहीं करते, फिर शासन नहीं करते। ये बहुत विलक्षण बात मिली मेरा, आप इस विचार करो सोचो फिर मेरे से पूछ लेना, आज विचार करो उस पर। मनुष्य जो दूसरे को छोटा बनाता है आप बड़ा बनता है, ये छोटे आदमी का लक्षण है, ये स्वयं छोटा है तो मैं छोटा नहीं रह जाऊं, इस आदमी छोटा बनाओ, चेला बनाओ, बेटा बनाओ, जो मातहत बनाओ, नौकर बनाओ, इनको जो मैं बड़ा हो जाऊं तो छोटा है, इस बात को लगता है भगवान छोटे है नहीं, इस बात को चेला बनाने की जरूरत नहीं, उनको धन कमाता धन दास, चेला बनाता चेला दास, योग्यता बनाता योग्य दास, जिसकी गुलामी होती है वो बनाता है, चेले की गुलामी वो चेला बनाता है, चेले जिसको जरूरत है वो चेला बनाता है, भगवान की गुलामी है नहीं, जरूरत है नहीं, उसका अभाव है नहीं, ईश्वर मित्र बनाता है। सब तरह के पापी से दोषा से भोगी को मित्र बनाते हैं, योगी को भी मित्र बनाते हैं, और मुक्त को भी योगी मित्र बनाते हैं, तत्व के जीवन मुक्त को भक्त को भी मित्र बनाते हैं, और साधु को भी मित्र बनाते हैं, और भोगों में फंसे हुए को मित्र बनाते हैं, तीनों मित्र बनाया भगवान ने। निषाद राज वो मुक्त था, जीवन मुक्त, और विभीषण भक्त था साधक, और सुग्रीव कामी था भोगी था, तीनों दर्जा बरोबर दिया, तीनों को मित्र बनाए हुए ना भगवान ने, राम जी ने अपने आयु में तीनों मित्र बनाए, तो तीनों मित्रों कैसे गए, तत्व के हो भी मित्र, साधक भी मित्र, और भोगी होगी वो भी मित्र, उसको दर्जा बरोबर, सलाह लेते हैं उनसे भी एक मित्र बनाते हैं। मेरी बहुत वर्षों तक दृष्टि गई नहीं इधर, कई बातें ऐसी है सामने आती है पढ़ते हैं और दृष्टि नहीं जाती, ख्याल नहीं होता, क्या कहना सुनते हैं ख्याल नहीं होता, पढ़ते हैं ख्याल नहीं होता, लिख देते हैं बदले बैंक उन्हें सुना देते ख्याल नहीं था, बेहोशी रहती बेहोशी। तो मनुष्य मात्र परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान की बात ये बताई कि सब बदलते हैं आप नहीं बदलते हो, ये ज्ञान आपको किसको नहीं है सबको है। अब इसका आदर करने मात्र से मुक्ति हो जाएगी। किलो महत्व के बदलने वाली में मैं नहीं फंसूंगा, बस केवल इतनी बात से तत्व ज्ञान हो जाएगा। क्रिया और पदार्थ वस्तुएं ये सब बदलती है, इनका अधीन मैं नहीं होऊंगा, इनका गुलाम मैं नहीं बनूंगा, इनसे अधिक सबसे अधिक मूल्य मेरा है, इन वस्तुओं का मूल्य नहीं है। धन कमाकर धन के महत्व बदल गए, विद्या पढ़ गए विद्या के महत्व के दास हो गए, पद मार करके पद के दास गुलाम हो गए। शरणाजी को मैंने कहा महाराज आप बहुत बुद्धिमान हो, विलक्षण बुद्धि आप, कोई आप बात करके उनको पछाड़ देते हुए, बहुत तेज बुद्धि देखी मैंने। शरणानंदी महाराज की बुद्धि बहुत तेज है। तो उन्होंने जवाब दिया बुद्धि तेज होना कोई दोष नहीं है, बुद्धि की गुलामी तेज है। मैं बुद्धिमान हूं ये गुलामी है बुद्धि की। मैं बुद्धि होने से तेज हुआ ना तो तुम खुद तो तेज नहीं, धन से बड़ा हूं तो तुम बड़े नहीं छोटे हो, धन बड़ा हो गया। मैं विद्या होने से बड़ा हूं तो विद्या बड़ी होगी, आप बड़े नहीं हुए। बहम होता है मैं बड़ा हुआ, आप बड़े कैसे, आप तो छोटे हो गए। योग्यता से मैं बड़ा हुआ तो मेरी योग्यता बड़ी हुई, मैं बड़ा हुआ। अब विद्या से मैं बड़ा हुआ तो विद्या बड़ी हुई, मैं बड़ा हुआ। किसी पद से मैं बड़ा हुआ तो पद बड़ा हुआ, मैं बड़ा हुआ। अपनी फजीती है इसमें, मानते इज्जत। धन से बड़े हुए तो धन बड़ा हुआ, आप बड़े हुए। धन छोटी पार्टी, धन में तो बड़ी पार्टी, तो इज्जत धन की हुई कि आपकी, आपकी तो फजीती हुई है, आपका तो निरादर हुआ है, आपका तो तिरस्कार हुआ है। उस मेहमान से बड़े हो गए तो धन से बड़े हुए तो आप बड़े नहीं हुए, धन बड़ा हुआ। ये बात शंका उत्पोष हो गई, इनमें संदेह हो तो बोलो। ऐसे हम भगवान से बड़े हुए तो वास्तव बड़े हुए, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। अभिमान नहीं होता इसमें, बड़े होते हैं अभिमान नहीं होता है, अभिमान होता है वो नीचे को ही होता है, छोटे को ही होता है। अभिमान नहीं, मैं भगत हूं ये अभिमान नहीं, अभिमान पतन करने वाला होता। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ होती है, याद रख लो ये कहावत। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ होती है, फिर बुराई बुरा पैदा होगा। अब अच्छाई का अभिमान आने पर, चाहे भक्ति का अभिमान हो, चाहे ज्ञान का अभिमान हो, चाहे विद्या का अभिमान हो, अभिमान होता है अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़, बुराई बुरा पैदा होगी, बुराई बुरी पैदा होगी। अभिमान अच्छा नहीं है। संस्कृति मूल शूल प्रधाना सकल शोकदायक अभिमाना, तो अभिमान नहीं तो उपयोग करो। जरा धन में धन मिलो, योग्यता में योग्यता करो, बल मिला बल का उपयोग करो, ज्ञान मिला तो ज्ञान का उपयोग, मैंने बताया ज्ञान का उपयोग किया कि हम नाशवान के अधीन हम नहीं है, नाशवान वस्तु हमारे अधीन है, हम नाशवान के अधीन नहीं है, नाशवान का गुलाम नहीं है। ये शरीर की गुलामी ने भय पैदा किया है, मेरा शरीर बना रहे अब भय लगेगा आपको, शरीर को महत्व दोगे भय लगेगा, धन को महत्व अभिमान मिलेगा, पद का अभिमान अभिमान करे, पद मिले तो अभिमान पैदा करेगा। ये बात है, धन के लिए शरीर के लिए सबसे बढ़िया शरीर मानना है सभी, उसी लिए भगवान की आवश्यकता। देह नो अस्म देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, बालक से जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, बूढ़े से पांच बालक हो गया, ये तुम्हारा क्या बिगड़ गया, क्या मिल गया। जवान से बालक, जवान हो जाता बालक से है तो क्या कोई विशेषता होगी, बूढ़ा हो गया तो क्या विशेषता होगी, ऐसे मर गया पैसे बालक हो तो क्या विशेषता होगी। इसमें गुलामी क्यों करो शरीर की, ऐसे हो तो होगा, आप गुलामी करो तो आप गुलामी गुलामी आपके बदला रहेगी और कुछ नहीं बचेगा, मरना तो पड़ेगा ही। जो जरूर होती है उसके भय करने से क्या फायदा, केवल भय के सिवाय और मिलेगा क्या, आप बताओ। जन्म लियो जाने मरना ही पड़सी, तो भय से क्या फायदा। इसी बात है कि जन्म मरना न पड़े, जन्म मरने सूट जाओ, इसीलिए उद्योग करो, ये तो ठीक है। भय से तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। देवी संपत्ति सबसे है अभयम, सबसे अभयम सब देव ज्ञान योग अभय। अभय से भय से बुद्धि मारी जाती है, सब अभय होकर भगवान तुम सब निस्संग होकर। नारायण नारायण, तो ज्ञान सबको मिला है, जिससे मुक्ति हो जाए ज्ञान सबको मिला है, योग्यता सबको मिली है, परमात्मा की प्राप्ति की सामग्री मनुष्य मात्र को मिली हुई है। धन सबको नहीं मिलता, मान सबको नहीं मिलता, बढ़ाई सबको नहीं मिलती, निरोगता सबको नहीं मिलती, और सबको नहीं मिलती ये चीजें, तो मुक्ति सबको मिल सकती मात्र मनुष्य। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है मेरा।